sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Nöbetlerdeyim, başım duman. Gün ağrınca boynum dökülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağrınca boynum dökülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerde. Yangın beni öldürüyor. Yavaş yavaş kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkın beni küllediyor. Kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım, sorma söyle. Nöbetlerdeyim, başım duman. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım.